fiak, nők és gyerekek arcuk körül töltemény faszokkal. A családapák a buzerás klubokban szopják a külföldi üzletembereket, hogy el tudják tartani a családjukat. Körülmetélt faszok súrlódnak a dolgozó férfiak arcához, miután az összes vezető beosztású személy ráérzett az arcukra. Hozzájuk várnak néhány 20 000-est, és a spermás arcukkal kidobatják őket a helységből. Anyák állnak a 8. kerületi utcasarkokon, luxusautókból kiszálló kisebbségi arcok elviszik őket a villába. Mindenki kedvére dughatja akármelyik nyírást. Ékszerek a vaginákban. Az egész esemény kamerára rögzítve, hogy aztán az egész világ erre élvezzen el. A fizetségük 50 000 forint, és néhány lila folt a combon. Általános iskolás alsó tagozatú gyerekek az öltözőben szopják a testnevelés tanárokat. Mind a kisfiúk és kislányok énekülve szobogatják a faszokat. Fiatal nyelveik szorgosan nyolgatják a lüktető makkokat. Ami hamar meghozza a látható eredményt. Ongó csíkok vetődnek a fiatal és kíváncsi arcukra. A faszok szépkedik rajtuk, majd pár perc múlva visszatérnek a nyugalmi állapot nyomorába. Férfiak, nők és gyerekek, arcuk körül kőkemény faszokkal. Férfiak, nők és gyerekek megbaszva.